Najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 13. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. To zagrożenie dla NATO. Tak o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę mówi ukraiński ambasador w naszym kraju. Rolnicy zawieszają blokadę na przejściu granicznym w Grzechotkach i w wielkopolskim Lesznie. Na pewno nie będziemy protestować w Wielki Tydzień i w święta wielkanocne. Zapomniana, ale wciąż groźna. Co roku na gruźlicę choruje ponad 4 tysiące Polaków. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę to poważne zagrożenie dla krajów NATO, w tym Polski. Tak ocenia ukraiński ambasador w naszym kraju. Wasyl Zwarycz podkreśla, że trzeba zatrzymać i wyprzeć rosyjskie wojska z terytorium jego kraju. Dyplomata zaapelował też o przyspieszenie dozbrajania Ukrainy. Rosyjska rakieta naruszyła nad ranem naszą przestrzeń powietrzną na wysokości Oserdowa na Lubelszczyźnie. Wyjaśnień od Rosji w związku z trzecim takim incydentem domagać się będzie nasza dyplomacja. Do resortu zostanie wezwany rosyjski ambasador w Polsce. Szef MON poinformował, że polskie wojsko było przygotowane na wzmożony monitoring obszaru przygranicznego z uwagi na ataki rakietowe Rosjan na Ukrainę. Wlot rakiety obserwowano z lądu, a w powietrzu działały dyżurne myśliwce F-16, wyliczał Władysław Kosiniak-Kamysz. Z uwagi na to, że zagrożenie dla Ukrainy było jednym z największych od początku wojny, ten zmasowany atak, wszystkie te działania zostały z odpowiednim wyprzedzeniem podjęte. Cały czas ten obiekt był monitorowany, powrócił na terytorium Ukrainy. Nie było autoryzacji o zestrzeleniu. Wiedzieliśmy, jaka jest trajektoria lotu. Poza tym ta rakieta przebywała w naszej przestrzeni przez bardzo krótki czas. Dodawał z kolei podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem zmasowanych ataków Rosjan były obiekty między innymi w obwodach lwowskim i wołyńskim na terytorium Ukrainy. Michał Fadusio, Polskie Radio. Rolnicy kończą protesty i zawieszają blokady. Na taki krok zdecydowali się protestujący w Wielkopolsce i przy przejściu granicznym z obwodem królewieckim. Blokada na węźle Leszno-Zachód zakończy msza święta, która w tym miejscu zostanie odprawiona o 13.30, mówi jeden z organizatorów akcji, szef Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie, Stanisław Ciesielski. Po mszy sprzątamy, w zasadzie zawieszamy protest. 25 w Brukseli jest spotkanie, ma się zdecydować, czy w Polsce 400 tysięcy hektarów zostanie zalane wodą, czy nie. Także czekamy na poniedziałek 25. Na pewno nie będziemy protestować w Wielki Tydzień i w święta wielkanocne. Normalny ruch na trasie ekspresowej S5 i drodze krajowej numer 12. Protestujący przywrócą około 17. Dwie godziny później, o 19, rolnicy zawieszą blokadę na przejściu granicznym z rosyjskim obwodem królewieckim w Grzechotkach, mówi jeden z organizatorów protestu, Tomasz Gursztyn. Zbliżają się święta, wielu rolników ma dużo pracy, zaczynają się prace polowe, także zawieszamy na tą chwilę. Rolnicy blokują przejście graniczne w Grzechotkach, przepuszczając jeden samochód na godzinę. Protestują od środy, czyli dnia, w którym właściciele gospodarstw rolnych manifestowali w całej Polsce. W Krakowie trwają poszukiwania defektoskopu. Sprzęt zaginął na placu budowy trasy S7 na terenie Nowej Huty. Zawiera wysokoaktywne źródło promieniotwórcze, ostrzegają służby. I podkreślają, że w żadnym wypadku nie wolno otwierać ani rozcinać urządzenia, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Osoby, które mają informacje na temat zaginionego urządzenia, powinny skontaktować się z krakowską policją lub Państwową Agencją Atomistyki. Wydaje się być chorobą zapomnianą. Tymczasem zakażenie gruźlicą w ubiegłym roku wykryto u ponad 4 tysięcy pacjentów. W Światowym Dniu Walki z tą chorobą lekarze mówią, kto jest w grupie ryzyka. Chorzy na cukrzycę, osoby palące papierosy w dużej liczbie, osoby regularnie pijące alkohol, no ale właściwie każdy, kto zgłasza się do lekarza na przykład z powodu kaszlu trwającego 2-3 tygodnie, lekarz powinien pomyśleć, że ta osoba może mieć gruźlicę. Mówi profesor Maria Korzeniowska-Kosowa z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Na gruźlicę 3 razy częściej chorują mężczyźni. Najwięcej zachorowań odnotowano w ubiegłym roku wśród uchodźców z Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to be so easy. Fall in love again. But I found out the hard way. It's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game. Playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen you. We'll be right back. 14 minut po 13, zgodnie z zapowiedzią, że będzie, no i jest, a w zasadzie był. Gary Moore, Still Got the Blues, tutaj Trójka Cafe, dzisiaj muzyczny romantyzm, siła spokoju, wielkie piękno, no i wspólna douszna rozkosz. Pięknej muzyki balladowej, która kojarzy mi się absolutnie z Trójką. To piękna rockowa ballada zespołu Pink Floyd, nie wiem czy dobrze wymówię, On the Turning Way. No niemal. Grunt, że znakomite wskazanie, czekamy, proszę Państwa, na kolejne 227 trójek. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of the night, as the daytime is swirling, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change. Thank you. imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Chce się słuchać kwitnąco, romantycznie, wiosennie, prosto z serducha John Lennona Imagine. Trójka kafe do 14 poleca się na zdecydowanie piękniejsze niedzielne popołudnie. 2273, hello? Wspomniała mi się taka piosenka bardzo fajna, wiosenna, zespołu Skaldów, pod tytułem właśnie Wiosna. Wszyscy początek znany. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. A ten cieplejszy wiatr to akurat jeszcze nie dziś, ale za tydzień w święta to z pewnością, bo na przykład 1 kwietnia do 24 stopni i deszcz na pewno nie dołączy do lanego poniedziałku. Święta sucho, no i dużo słońca. Let's go.

Pozdrawiam, miłego dnia życzę. To w temacie tych najbardziej romantycznych utworów, With a Little Help from My Friend. Może coś z tego się zmieści i mamy też, o, kolejne połączenie jest. Może by zaproponować taki utwór Barbary Streisand, Woman in Love. Przepiękny. No to w takim razie słuchamy, a później, bo moim zdaniem to doskonale się dopasuje też w trójce Bee Gees, Modern Woman. A place I kiss the morning goodbye. Jeszcze tylko 20 minut i będzie punktualnie 14 z kolekcji Johna Travolty, Bee Gees, Modern Woman. To jest niezmiennie Trójka Kafe. Gramy dzisiaj z serca na wiosnę, bo przecież dobrze widzi się tylko sercem, a tutaj Trójka i też dobrze słychać. Ludzie o dobrych sercach są ponoć ostatecznymi zwycięzcami. A też po 14 serdecznie zapraszamy na audycję spotkania trzeciego stopnia. Dziś gośćmi m.in. Perkos i Paweł Domagała, ale do tego tytułu, no, wielkiego przeboju Weź Nie Pytaj, na pewno nie zastosuje się Tomek Żonda. Będzie pytać z pewnością i też będą oczywiście utwory tych zaproszonych do nas artystów. Tymczasem ci, którzy też niedawno byli w Trójce, Myslowis, zdecydowanie w temacie audycji. Wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Wieje wiatr. Polskiego Radia. Że po uszy From Me to You, z czasów tej pięknej naiwności, bo z początków The Beatles. Proszę Państwa, Trójka Cafe, trochę na koniec podkręcamy tempo. The Cure, Love Song, 11 minut do 14, czas by na przykład zrobić zakupy na święta, bo to przecież niedziela handlowa. Stach Perzyna łączył, Maciek Załęcki realizował, Michał Żołądkowski prowadził. Trójka Cafe w zasadzie wypita do końca.